มหาสติปัฏฐานสูตรโดยดังตรินหัวข้อรู้อิริยาบถขั้นที่สองของการฝึกมีสติอยู่กับกายเพียงด้วยการมีสติรู้ความไม่เที่ยงของลมหายใจเราไม่อาจละอุปาทานในตัวตนได้ทั้งหมดเพราะลมหายใจไม่ใช่สิ่งเดียวที่ถูกยึดมั่นว่าเป็นของเราพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่านอกจากฝึกรู้ลมหายใจแล้วยังมีการฝึกอย่างอื่นอยู่อีกซึ่งอันดับต่อไปก็ได้แก่อิริยาบถปกติคนเราจะรู้สึกว่ามีร่างกายก็ต่อเมื่อค้างคาอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานเกินไปกระทั่งต้องระบายความอึดอัดเมื่อยขบด้วยการปรับเปลี่ยนท่าทางเสียใหม่ให้สบายขึ้นกว่าเดิมนอกนั้นแม้ร่างกายมีก็เหมือนไม่มีในการรับรู้ของเราที่อยู่ๆจะให้สามารถระลึกถึงร่างกายได้เรื่อยๆนั้นมิใช่วิสัยธรรมชาติต่อเมื่อฝึกรู้ลมหายใจได้ผลมาแล้วเราจะมีความรู้สึกเข้ามาในกายอย่างเป็นไปเองโดยไม่ต้องบังคับกล่าวคือทันทีที่รู้สึกถึงลมหายใจเข้าออกอย่างสบายเดี๋ยวนี้ร่างกายในท่าทางปัจจุบันก็จะพลอยปรากฏให้รู้ไปด้วยเดี๋ยวนี้เช่นกันความรู้สึกว่ามีหัวมีตัวมีแขนขาปรากฏเป็นท่าทางหนึ่งๆโดยปราศจากความเพ่งเล็งหรือเครียดเกรงนั่นแหละเรียกว่าการรู้อิริยาบถขอให้เข้าใจดีๆด้วยว่าการก้มลงมองเห็นด้วยตาเปล่าว่าร่างกายปรากฏในท่าใดหาใช่การรู้อิริยาบถไม่การรู้อิริยาบถต้องใช้ใจรู้เท่านั้นไม่ใช่ใช้สายตามองเห็นเมื่อฝึกรู้อิริยาบถให้มากแล้วเราจะได้ฐานของการมีสติอย่างถูกต้องแม้ต่อยอดไปรู้อะไรอีกแค่ไหนก็แน่ใจได้ว่าไม่หลงคิดไปเองทั้งนี้เพราะการรู้อิริยาบถคือการรู้ของจริงในปัจจุบันไม่มีทางเป็นอื่นเช่นถ้านั่งอย่างมีสติย่อมไม่มีทางรู้สึกว่ากำลังยืนและเมื่อรู้ชัดตามจริงว่ากำลังนั่งก็ย่อมรู้ตามจริงด้วยว่านั่งอย่างสบายหรืออึดอัดนั่งอย่างฟุ้งซ่านหรือสงบนั่งอย่างคิดดีหรือคิดร้ายเป็นต้นเบื้องต้นขอให้สังเกตว่าลมหายใจที่ยาวและนิ่มนวล นั้นทำให้เรารู้สึกว่ากายเป็นของโปร่งเบาเกิดสติอยู่กับกายอย่างง่ายดายเหมือนเป็นไปเองส่วนลมหายใจที่สั้นและหยาบจะทำให้เรารู้สึกว่ากายเป็นของทึบหนักแม้พยายามตั้งสติอยู่กับกายก็ลำบากเห็นไม่ชัดเหมือนอยู่กลางหมอกควันดำจะให้มองฝ่าออกไปเห็นอะไรนั้นยากเมื่อเฝ้าสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างลมกับกายโดยไม่คาดหวังอะไรในที่สุดจะเกิดความเพลิดเพลินสติไม่ไปไหนเฝ้าแต่เห็นความจริงที่ปรากฏอยู่เช่นลมยาวกายโปร่งลมสั้นกายทึบและหากรู้ลมได้สบายสบายก็พลอยรู้กายได้สบายสบายแต่ถ้าเพ่งจ้องลมมากกายก็พลอยอึดอัดคัดแน่นตามไปด้วยเป็นต้นหลังจากดูลมจนรู้อิริยาบถได้เราก็จะสามารถเข้าถึงการฝึกที่พระพุทธเจ้าตรัสแนะไว้อย่างง่ายดายนั่นคือเมื่อเดินก็รู้ว่าเดินเมื่อยืนก็รู้ว่ายืนเมื่อนั่งก็รู้ว่านั่งเมื่อนอนก็รู้ว่านอนเมื่ออยู่ในท่าทางอย่างไรก็รู้ว่าอยู่ในท่าทางอย่างนั้นแจกแจงโดยละเอียดได้ดังนี้ 1. เมื่อเดินก็รู้ว่าเดิน าทางในการเดินที่สนับสนุนให้เกิดสติคือหัวตั้งตรงตัวตั้งตรงสองขาแตะไปข้างหน้าสลับกันโดยมีสัมผัสที่ฝ่าเท้ากระทบพื้นเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาที่ดำเนินไปฉะนั้นหากมีสติเดินอย่างรู้ว่าเดินก็ย่อมต้องรู้สึกถึงฝ่าเท้ากระทบพื้นไม่ขาดเพราะเท้ากระทบพื้นเป็นสัมผัสที่เกิดขึ้นจริงโดยไม่ต้องใช้จินตนาการการเดินไม่ใช่เรื่องยากไม่ต้องฝึกก็เดินกันได้แต่ที่จะรู้อาการเดินให้ถูกต้องตามจริงนั้นจำเป็นต้องฝึกกันมิฉะนั้นระหว่างเดินมักจินตนาการไปต่างๆเช่นจินตนาการไปว่าเรากำลังเดินอยู่ด้วยบุคลิกสงบสำรวมเรากำลังเดินด้วยท่าทีที่น่าเกรงขามเรากำลังเดินอย่างมีความสุขล้นเหลือเรากำลังเดินไปสู่มรรคผลนิพพานที่รออยู่ไม่กี่ก้าวข้างหน้าหรือในทางตรงข้ามคือจินตนาการไปว่าเรากำลังเดินอย่างคนทอดอะไรตายอยากเรากำลังเดินอย่างคนแพ้ที่ไม่มีวันชนะเรากำลังเดินอย่างคนที่ไม่มีทางไปถึงจุดหมายไปยานใหญ่การแกะเอาจิตออกมาจากจินตนาการกลับสู่โลกความจริงที่กำลังปรากฏอยู่เฉพาะหน้าก็ต้องอาศัยของจริงเช่นสัมผัสกระทบระหว่างเท้ากับพื้นเมื่อใดมีสติอยู่กับสัมผัสกระทบตามจริงเมื่อนั้นจินตนาการจะหายไปและจินตนาการหายไปนานขึ้นเท่าใดใจเราก็จะอยู่ในภาวะรู้จริงไม่ผิดเพี้ยนนานขึ้นเท่านั้นนี่จึงเป็นที่มาของการเดินจงกรมนักเจริญสติตั้งแต่สมัยพุทธกาลเป็นต้นมาจะให้เวลากับการเดินจงกรมเพื่อให้แน่ใจว่าสติไม่หายไปไหนเป็นเวลานานพอซึ่งเมื่อบ่มเพาะกำลังสติให้แข็งแรงดีแล้วต่อไปไม่ว่าเดินที่ไหนใกล้ๆเพียงใดก็จะเป็นโอกาสของการเจริญสติได้หมดจงกรมคือการเดินกลับไปกลับมาบนทางเท่าที่จะหาได้อาจเป็นในร่มหรือกลางแจ้งอาจสั้นเพียง19หรือยาวถึง59ความยาวและสภาพของทางจงกรมไม่สำคัญไปกว่าวิธีรู้เท้ากระทบอย่างถูกต้องการจะรู้เท้ากระทบอย่างถูกต้องนั้นเริ่มแรกควรเน้นที่ใจอันเปิดกว้างสบายทำนองเดียวกับเดินเล่นชมสวนขอให้เอามือไพล่หลังเงยหน้ามองตรงแบบไม่จดจ้องเพ่งเล็งจุดใดจุดหนึ่งก้าวเท้าแบบเดียวกับทอดน่องเดินเพื่อความผ่อนคลายแต่ในการเดินอย่างผ่อนคลายนั่นเองให้กำหนดรู้ผัสสะระหว่างเท้ากับพื้นไปด้วยขอให้สังเกตว่าถ้าเท้าเกร็งจะรู้กระทบไม่ชัดแต่ถ้าเท้าอ่อนและวางเหยียบพื้นได้เต็มฝ่าเท้าจะรู้สึกถึงกระทบได้ชัดยิ่งรู้ต่อเนื่องนานเท่าใดเท้าก็ยิ่งปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆเท่านั้นที่เท้าจะอ่อนและวางเหยียบได้เต็มฝ่าเท้านั้นต้องไม่มีความเร่งร้อนไม่มีความเพ่งเล็งเคร่งเครียดไม่มีความฟุ้งซ่านซัดสายออกนอกตัวใจต้องอ่อนโยนอยู่กับเรื่องเฉพาะหน้าคือเท้ากระทบก้าวต่อก้าวอย่างเดียวหากกำลังฟุ้งซ่านจัดขอให้ลองเดินด้วยอัตราเร็วขึ้นกว่าปกติการรู้สัมผัสกระทบถี่ๆตามจริงจะช่วยลดคลื่นความฟุ้งลงมาได้เท้าจะลดความกระด้างลงและแม้กายเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างเร็วก็ไม่มีความกำเกรงที่ส่วนใดส่วนหนึ่งเมื่อรู้สึกถึงเท้ากระทบพื้นชัดเจนอย่างสบายตลอดกายช่วงบนปลอดโปร่งดีแล้วก็ค่อยลดระดับความเร็วลงมาเป็นปกติเหมือนทอดน่องเช่นเคยจังหวะกลับตัวที่ปลายทางจงกรมก็สำคัญหากรีบเร่งกลับตัวแบบไม่ทันรู้เท้ากระทบจะมีผลเสียระยะยาวเช่นทำให้เคว้ง งงหรือทำให้สติขาดลอยไปทีละน้อยรอบต่อรอบทางที่ดีคือเมื่อหยุดที่ปลายทางควรให้เท้าเสมอกันแน่ใจว่ารู้สึกถึงฝ่าเท้าที่เหยียบยืนหยุดนิ่งชั่วขณะนั้นแล้วจึงกลับหลังหันโดยแบ่งออกเป็นขวาหันสองครั้งเท้าขวานำเท้าซ้ายแต่ละการขยับเท้ายกเหยียบให้รู้สึกถึงสัมผัสกระทบไม่ต่างจากก้าวเดินธรรมดาการฝึกเดินจงกรมในที่เฉพาะเป็นเรื่องดีแต่จะดียิ่งขึ้นถ้าเราทำทุกก้าวในชีวิตประจำวันให้เหมือนเดินในทางจงกรมเพราะสติรู้เท้ากระทบจะนำไปสู่ความรู้ตัวว่ากำลังเดินและความรู้ตัวว่ากำลังเดินจะนำไปสู่ความรู้อิริยาบถต่างๆอย่างทั่วถึงในที่สุดสองเมื่อยืนก็รู้ว่ายืนท่าทางในการยืนที่สนับสนุนให้เกิดสติคือหัวตั้งตรงตัวตั้งตรงสองขาตั้งตรงฝ่าเท้าวางราบสัมผัสพื้นให้รู้สึกชัดตลอดเวลาที่ยังทรงกายยืนอยู่หากเป็นการยืนณจุดหยุดของทางเดินจงกรมฝ่าเท้าที่สัมผัสแนบพื้นนั่นเองจะเป็นศูนย์กลางการรู้ว่ากำลังยืนการรู้ท่ายืนโดยไม่ต้องจินตนาการเกิดขึ้นเริ่มจากการรู้น้ำหนักตัวทั้งหมดที่กดลงบนฝ่าเท้านั่นเองส่วนอื่นๆของกายเช่นขาตัวแขนและหัวจะปรากฏในความรู้สึกตามมาเองในชีวิตประจำวันตามปกตินั้นเราไม่ค่อยยืนตัวตรงทรงกายแข็งทื่ออยู่แต่มักยืนขาตรงข้างหนึ่งพักขาข้างหนึ่งสลับซ้ายขวาเท้าอาจห่างบ้างชิดบ้างยืนเต็มเท้าบ้างยืนไม่เต็มเท้าบ้างการฝึกรู้ท่ายืนจึงควรสังเกตจากความรู้สึกต่างระหว่างฝ่าเท้าเท้าไหนกำลังรับน้ำหนักกดอยู่ก็ให้รู้เท้าแยกกันอยู่ห่างหรืออยู่ใกล้ก็ให้รู้การเจาะจงเพ่งเล็งลงไปที่ฝ่าเท้าจะทำให้รู้สึกว่าตัวหนักและเห็นคับแคบอยู่แค่ที่เท้าแต่หากรู้สัมผัสที่ฝ่าเท้าแบบสบายๆใจเปิดกว้างโปร่งเบาแล้วจะรู้สึกถึงหัวตัวและแขนขาปรากฏพร้อมไปกับความรู้สึกที่เท้าด้วยในช่วงเริ่มฝึกสติหากต้องยืนนิ่งกับที่เป็นเวลานานการรู้ท่ายืนอย่างเดียวจะไม่พอควรอย่างยิ่งที่จะรู้ลมหายใจไปด้วยหลักการง่ายๆคือหายใจออกก็รู้ว่ายืนหายใจเข้าก็รู้ว่ายืนหมายความว่าเราไม่ได้เอาสติไปจดจ้องสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะเมื่อหายใจออกเรารู้ว่าลมระบายออกจากกายในท่ายืนเมื่อหายใจเข้าเรารู้ว่าลมถูกลากเข้าสู่กายในท่ายืนการตั้งมุมมองเพื่อเกิดการรับรู้เช่นนี้หากทำอย่างถูกต้องเป็นที่สบายแล้วจะส่งผลให้ท่ายืนปรากฏในความรู้สึกชัดเจนเสมอกันทั้งขณะหายใจออกและหายใจเข้าเครื่องยืนยันว่าสติเจริญคือสามารถรู้สบายอยู่กับท่ายืนได้แจ่มชัดขึ้นเรื่อยๆ 3. เมื่อนั่งก็รู้ว่านั่งท่าทางในการนั่งที่สนับสนุนให้เกิดสติคือหัวตั้งตรงตัวตั้งตรงสองขาห้อยลงจากเก้าอี้ฝ่าเท้าวางราบสัมผัสพื้นหากเป็นการนั่งเจริญสติรู้ลมหายใจส่วนหลังจะเป็นศูนย์กลางการรับรู้ว่ากำลังนั่งเพียงสังเกตอยู่เรื่อยๆว่าหลังตรงหรือหลังงอและส่วนหัวกำลังตั้งอยู่หรือเอียงเอนไปทางใดก็นับว่าเริ่มเกิดสติรู้อิริยาบถนั่งตามที่กำลังปรากฏอยู่จริงๆแล้ว ในชีวิตประจำวันตามปกตินั้นไม่บ่อยที่เราจะนั่งหลังตั้งคอตรงแต่มักนั่งหลังงอหรือคอเอียงมากบ้างน้อยบ้างซึ่งอาการทางกายดังกล่าวจะไม่ค่อยสนับสนุนให้เกิดสติรู้ว่ากำลังนั่งดังนั้นเพื่อจะเริ่มฝึกรู้อิริยาบถนั่งให้ได้เสมอๆเราจึงต้องหมั่นถามตัวเองบ่อยๆว่ากำลังหลังตรงหรือหลังงอคอตรงหรือคอเอียงเบื้องต้นเราอาจรู้สึกว่ากำลังนั่งมีอาการแช่อยู่เฉยๆไม่เห็นมีอะไรนั่นเป็นเพราะเราสังเกตในช่วงเวลาที่กายคงค้างในอาการนั่งท่าเดียวต่อเมื่อมีสตินานพอกระทั่งจับจุดได้ว่าเราต้องยืดและงอหลังสลับกันเรื่อยๆในที่สุดก็จะเห็นขึ้นมาขณะหนึ่งว่ากายไม่เที่ยงแม้อิริยาบถเดียวกันก็มีความเปลี่ยนแปลงตั้งอยู่ท่าหนึ่งไม่นานก็ต้องเสื่อมไปเพื่อแปรไปสู่ท่าอื่นและเช่นกันอิริยาบถนั่งในชีวิตประจำวันถูกรู้ควบคู่ไปกับลมหายใจด้วยได้คือเมื่อหายใจออกรู้ว่าลมระบายจากท่านั่งเมื่อหายใจเข้าก็รู้ว่าลมถูกลากเข้าสู่ท่านั่งเมื่อฝึกรู้เช่นนี้ไม่ว่านั่งอยู่อย่างไรท่านั่งนั้นๆก็จะปรากฏให้ระลึกได้เสมอโดยไม่เกิดความรู้สึกอึดอัดเพราะฝืนเพ่งจ้องแต่อย่างใดสี่เมื่อนอนก็รู้ว่านอนท่าทางในการนอนที่สนับสนุนให้เกิดสติคือหงายหน้าเหยียดตัวตรงแผ่นหลังวางราบกับที่นอนเมื่อมีสตินอนยังรู้ว่านอนในท่านี้ก็ยอมต้องรู้สึกถึงท้ายทอยแผ่นหลังและแขนขาอันกำลังสัมผัสที่นอนอยู่ยามนอนเป็นช่วงที่เกิดสัมผัสมากที่สุดโดยไม่ต้องใช้จินตนาการใดๆท่านอนที่ถูกสุขลักษณะควรมีทั้งตะแคงและหงายสลับกันการนอนท่าใดท่าหนึ่งนานๆอาจมีผลให้ลมหายใจติดขัดฉะนั้นตราบเท่าที่ยังคงสติไม่หลับไปเสียก่อนเราก็ต้องตามรู้ไปว่ากำลังนอนหงายหรือนอนตะแคงมิฉะนั้นก็จะกลายเป็นการนอนตามความเคยชินคือนอนอย่างหลงฟุ้งซ่านแบบเอาแน่ไม่ได้ว่าจะคิดถึงเรื่องใดพยากรณ์ยากว่าจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แค่ไหนกับความฟุ้งซ่านก่อนหลับการฝึกรู้อิริยาบถนอนอย่างผิดพลาดอาจเกิดผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์กล่าวคือถ้าจดจ่อเพ่งเล็งท่านอนมากเกินไปจนเกิดแรงดันเหมือนตอนคิดเครียดก็จะส่งผลกระทบให้นอนหลับไม่สนิทตาแข็งค้างตื่นนอนด้วยความเหน็ดเหนื่อยเหมือนขาดการพักผ่อนอย่างเพียงพอคนส่วนใหญ่เมื่อฝึกสติรู้อิริยาบถนอนนั้นจะเน้นส่วนหัวอันเป็นที่ตั้งของความฟุ้งซ่านก่อนหลับฉะนั้นหากรู้อิริยาบถนอนแล้วเกิดความหนักหัวก็ให้บอกตนเองว่าอิริยาบถนอนไม่ได้มีแต่สัมผัสระหว่างท้ายทอยกับที่นอนให้รู้แต่ยังมีสัมผัสส่วนหลังและส่วนแขนขาอยู่ด้วยหากระลึกถึงสัมผัสทุกส่วนพร้อมกันได้สบายสบายจะพบว่าความหนักหัวหายไปอุบายที่ดีคือรู้ลมหายใจประกอบไปด้วยถ้ารู้ว่าหายใจออกจากท่านอนแบบไหนหายใจเข้าสู่ท่านอนแบบใดโดยมีกายเบารู้สึกถึงท้ายทอยแผ่นหลังและแขนขาโดยไม่กระจุกเพ่งคับแคบอยู่ที่ใดที่หนึ่งไม่หนักหัวไม่อึดอัดแน่นอกนั่นถือว่ารู้อิริยาบถนอนอย่างถูกต้องและจะส่งผลดีขึ้นเรื่อยๆทั้งกับความก้าวหน้าในการเจริญสติและกับสุขภาพกายใจที่ได้รับการพักผ่อนอย่างสบายห้า เมื่ออยู่ในท่าทางอย่างไรก็รู้ว่าอยู่ในท่าทางอย่างนั้นคนเรามีอวัยวะหลายสิบชิ้นองค์ประกอบต่างๆทางกายผสมกันให้ท่าทางได้ซับซ้อนเช่นนั่งไขว่ห้างครึ่งนั่งครึ่งนอนยืนเอนหลังพิงฝาทำกายบริหารออกท่าออกทางต่างๆและอื่นๆจะมีท่าทางอย่างไรไม่สำคัญสำคัญที่ให้รู้ท่าทางในสภาพนั้นๆเสมอจึงเรียกว่าเป็นผู้รู้อิริยาบถเต็มขั้นการฝึกรู้ตามที่พระพุทธองค์ทรงแนะไว้ในข้อนี้บอกกับเราอย่างหนึ่งคือท่าทางตายตัวสำหรับการฝึกสตินั้นไม่มีมีแต่ต้องเอาสติไปตามท่าทางทั้งหลายให้ทันเมื่อเริ่มต้นปฏิบัติใหม่ๆนักเจริญสติส่วนใหญ่มักกังวลกับเรื่องท่าทางที่เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติความจริงการอยู่ในอิริยาบถที่สำรวมก็เป็นประโยชน์แต่เราต้องทำความเข้าใจให้ถูกจริงๆว่าพระพุทธเจ้าท่านให้รู้ทั้งหมดไม่ใช่เลือกตั้งสติรู้เฉพาะท่าทางที่ถนัดหรือชอบใจเป็นพิเศษอย่าไปคิดเจาะจงว่าต้องมีท่าปฏิบัติเฉพาะกิจเพราะหากตั้งความเข้าใจไว้เช่นนั้นในที่สุดจะเหมือนการเจริญสติต้องเลือกเวลาเลือกท่าทางเสียก่อนการฝึกรู้อิริยาบถให้ถูกต้องนั้นถือเป็นพื้นฐานสำคัญอย่างมากสำหรับการเจริญสติขั้นต่อๆไปเพราะนอกจากจะทำให้แน่ใจว่าเราอยู่กับความจริงที่กำลังปรากฏเฉพาะหน้าแล้วยังเป็นเครื่องประกันว่าเราจะไม่เพ่งเล็งเข้ามาในกายใจด้วยความเจาะจงคับแคบอันก่อให้เกิดความมึนงงสงสัยว่ากำลังรู้จริงหรือรู้ไม่จริงรู้ถูกหรือรู้ผิดที่เป็นเช่นนั้นเพราะธรรมดาเมื่อคนเราพยายามกำหนดรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นความสุขความทุกข์หรือสภาวะของจิตก็มักเพ่งเล็งเหมือนตั้งใจมองภาพด้วยการเคลื่อนตัวเข้าไปชิดใกล้จนเกินไปกระทั่งสายตาจดจ้องอยู่กับจุดเล็กๆไม่อาจเห็นไม่อาจอธิบายได้ถูกว่าภาพทั้งหมดเป็นอย่างไรต่อเมื่อทำความเข้าใจว่ามองภาพให้เห็นต้องตั้งระยะห่างระดับหนึ่งและมองคลุมไปทั้งหมดจึงค่อยเกิดความมั่นใจว่าเป็นภาพอย่างไรควรตั้งชื่อเป็นตัวตนหรือไม่ใช่ตัวตนกันแน่เมื่อเกิดสติรู้ชัดเท่าทันไปทุกอิริยาบถเรื่อยๆเราย่อมรู้สึกประจักษ์ขึ้นมาเองหมดความสงสัยว่าจะต้องตามรู้อิริยาบถไปทำไมเพราะอิริยาบถจะแสดงตัวออกมาเรื่อยๆว่าไม่อาจดำรงสภาพอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งตั้งอยู่ครู่แล้วต้องแปรเป็นอื่นเสมอไม่ว่าจะของเราหรือของคนอื่นตกอยู่ภายใต้ความไม่เที่ยงเหมือนกันหมดและตราบเท่าที่รู้อยู่เช่นนั้นใจเราจะพลอยคลายจากความถือมั่นทั้งภายนอกและภายในไปด้วยความรู้อยู่เสมอๆว่าอิริยาบถไม่เที่ยงนั่นเองจะเหนี่ยวนำให้จิตมาอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นพึงใจที่จะไม่ออกไปไหนมากขึ้นตามกำลังสติที่เจริญขึ้นวันต่อวัน Look soon.